lebon lebon amon na fi daram mom amé ya ngeen féké ah wa bon bi nak ben jang la won nak ay jang yu wa ñom ki organisé won ñom meysa moy koñ ba fa la ci top waaw ñu organisé won ben ay jang dal manam légui seen serigne yo fay ñu tant koñ bi yépp embouteillage yu nek ci koñ mi lu nek am ci koñ légui nak après gaay jang di tax nak fek nak mer no gay ben mer la ni bo xamantene mom lañu batale won ki bi dal jang waaw bala mu doon genn ni di tam ci ki bi mu tey sax ci jang bi jaar na ben galé deugondom agné fa maré di bomb di dam ro mer ñaga bi mer ñaga bi jox ko kasu ngalax mu bessé roko bomba rombu classe mer diallo jeralé fa tiaf bessé roko gaay di jang affaire bi ne fekk mer bi bir baangu tourner boy muy bëgg dé réaction chimique waaw yi mu ngi doon bëgg dé boy tok ba ci yag ni affaire di tiang bi di neex di dal ba ci yag ni rek boy fekk micro bi ngon ci wattu ki rek mer bi doxot boy manam dafa pété quoi ndéssa rek señ bi ñew rek señ fekk dégg na señ bi dégg na ko quoi rek señ bi nek i kan rek señ bi arrêté ti pour mu arrêté ko ma rafé jang ko bay di mo ron jotale bo lon dëkk neeg bi quoi rek bay ni nako ni sëriñ bi néna kat mo doxot rek gaat nopi ah sëriñ mom lu mi laacc mom kema na né lool la ko mëna laacc rek gaay commencé wat di door du yaa wax sëriñ bi laacc wat né ah sëriñ bi néna mi ngi laacc wat kan mo doxot rek gaay ap nopi troisième fois mu laacc ko rek mu néko ni gaam néko ni señ bi neena ku doxot suba du yew ay yow rek mer bi commencé tit ke rek mer bi tepp ne ko mbacke mana mbacke ko baras tepp mbacke mana rek gandu ron tepp ke commencé rek tegen rek